नंदन कृष्ण में प्रीति रखना चाहती हैं, और वे भी ये कह रही हैं, मान कुरुक्षेत्र में एक बार एक समिट हुई, एक मीटिंग हुई, और उसमें श्री द्रौपदी जी सभापति बनकर के विराजमान हुई, और द्रौपदी जी ने सबको मौका दिया, जितनी भी कृष्ण कांताएं हैं, जय हो कृष्ण बलदेव की जय, जितनी भी कृष्ण की पटरानियां हैं, रानियां हैं, उन सारी रानियों को, द्वारका की रानियों को, उनको मौका दिया कि तुम को श्री कृष्ण ने कैसे विवाह किया, अपने अपने विवाह का वर्णन करो और अपनी अभिलाषा का वर्णन करो। और उस समय सबने अपने अपने विवाह का वर्णन किया, तो इसे एक बात तो ये पता लगती है कि कुरुक्षेत्र मिलन की लीला बहुत पहले की लीला है। श्रीमद् भागवत में इसे राजसू यज्ञ के बाद में वर्णन किया गया, जबकि ये लीला बहुत पहले की है। इसका इसके प्रसंग से पता लगता है कि श्री देवकी जी, श्री द्रौपदी जी पूछ रही हैं अपने अपने विवाह का वर्णन करो, इसका मतलब है कि नव वधुएं पहली बार द्रौपदी से मिली हैं, और वे सब समान भय वाली हैं। द्रौपदी का भी विवाह अभी हुआ है कुछ समय पहले ही, और उसके बाद में राजसूय यज्ञ हुआ है, और श्री कृष्ण की पटरानियों का भी विवाह, रानियों का भी विवाह नया ही हुआ है, और ये पहली बार मिल रही हैं। और श्री कुंती जी ने जानबूझ करके द्रौपदी से ये कहा, माने अपनी पुत्रवधू से, पांडवों द्रौपदी जो है वो पांडवों की, तो कुंती जी ने कहा कि ये आई हैं कृष्ण की जितनी भी रानियां, तुम समवयस्क हो, बराबर की हो, या खुल करके बात कर सकोगी, इसलिए इन सबके स्वागत का दायित्व तो तुम्हारा है, क्योंकि समवयस्क जैसे मिलजुल करके और खुल करके बात कर सकती हैं, ऐसे तो हम बीच में नहीं पड़ती हैं, तो नई नई बहू आई हैं, हमसे संकोच होगा, तुम बराबर की हो, इसलिए तुम इनके साथ में मिलो, इनके साथ में बातचीत करो। और उस समय श्री द्रौपदी जी ने जितनी भी कृष्णकांता हैं उन सबों से पूछा, और सारी कृष्णकांताओं ने अपने अपने विवाह का वर्णन किया, और अंत में कह रहे हैं कि नवयम साध्य साम्राज्यम स्वराज्यम भौज्यमप्युतौ वैराज्यम पारमेष्ठम्बा। कल प्रसंग उसका निरूपण कराए कि हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, हम क्या चाह रही हैं कि कामयामह एतस्य श्रीमत् पाद रजश्रियः कुछ कुमकुम गंडाढ्यम, हम श्री कृष्ण की चरण रज को चाहती हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कृष्ण तुम्हारे पति हैं, तुम पतिव्रता हो, नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके अपने पति के चरणों का स्पर्श करती होगी, पति की चरण रज मस्तक के ऊपर धारण करती होगी, वो चरण रज तो तुमको मिली मिलाई है, उसकी प्रार्थना क्या कर रही हो। बोले नहीं, कुछ वैशिष्ट पूर्वक हम कृष्ण की चरण रज को चाहती हैं। बोले वैशिष्ट क्या है, बोले श्रिय कुछ कुमकुम गंडाध्यम, श्री की कुछ कुमकुम से युक्त जो चरण रज है उसको मस्तक के ऊपर धारण करना चाहती हैं। अब यहां पर एक शास्त्रार्थ उपस्थित हो गया कि श्री कौन, श्री का अर्थ हो सकता है वैकुंठ की लक्ष्मी, श्री का अर्थ हो सकता है द्वारका की रुक्मणी, श्री का अर्थ हो सकता है श्री जानकी जी आदि, वैकुंठेस्तु रमा प्रोक्ता जानकी दंडका बने, रुक्मणी द्वारवत्याम तो राधा वृंदावने बने, तो श्री के कई श्री हो सकती हैं, तो यहां श्री का अर्थ क्या है, श्री का अर्थ है यहां राधा रानी, वैकुंठ की लक्ष्मी वो अर्थ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नागपत्नियों ने कहा कि यद्वा वांछया श्री ललना चरत तपः, कि लक्ष्मी भी कृष्ण की चरण रज को प्राप्त नहीं कर सकी हैं और वे बेल वन में तप कर रही हैं। श्री गोपिकारणी भी गोपी गीत में कह आई हैं कि जैत तेजकम जन्मना ब्रज श्वेत इंदिरा शश्वदत्री, वो लक्ष्मी जो है वो भी ब्रज में निरंतर द्वार द्वार के ऊपर भटक रही है कि कहीं मैं जिनसे प्रीति करना चाहती हूं वे कृष्ण इस जोड़ी में तो नहीं है, यहां तो नहीं है, वहां तो नहीं है। तो श्वेत इंदिरा शश्वदत्री ब्रज के एक एक दरवाजे के ऊपर लक्ष्मी भटक रही है, तो इसका मतलब है लक्ष्मी को वो चरण रज प्राप्त नहीं है। तो वैकुंठ की लक्ष्मी चलो कैंसिल हुई, उनको उठा करके रख दिया। अब द्वारका की लक्ष्मी कौन है? बोले रुक्मणी। वे कह नहीं सकती हैं क्योंकि उनके खुद के वचन हैं, वे ही तो वर्णन कर रही हैं कि हम श्री की कुछ कुमकुम से युक्त इनकी चरण रज को चाहती हैं। तो रुक्मणी अपना नाम तो लेंगे नहीं कि मेरी कुछ कुमकुम से युक्त श्याम सुंदर की चरण रज को मैं अपने माथे पर धारण करूंगी, ये असंगत होगा, ये प्रसंग बनता ही नहीं है। तो चलो रुक्मणी भी कैंसिल हुई, श्री का अर्थ रुक्मणी भी नहीं होगा। अब जानकी इत्यादि बोलो उनका कोई प्रसंग ही नहीं है। जानकी ने कभी श्री कृष्ण की चरण रज को चाहा ही नहीं है, वे तो पतिव्रता मुकुटमणि होकर के विराजमान हैं, इसलिए उनका प्रसंग है ही नहीं। तो श्री शब्द का अंत में अर्थ होगा क्या? श्री राधा रानी। तो श्री राधिका राधा रानी की चरण रज उसको हम मस्तक के ऊपर धारण करना चाहती हैं। तो यहां पर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि श्री राधिका, उनसे प्रीति करने वाले श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा श्याम सुंदर, वे सर्वोत्तम होकर के विराजमान हैं, और जो निष्ठा होनी चाहिए वो सर्वोत्तम अधिकारी वो कहलाएगा जो कृष्ण के साथ में प्रीति करेगा। क्योंकि लक्ष्मी रुक्मणी अन्य जितनी भी देवीगण हैं वे सब श्री कृष्ण को ही चाहती हैं, और कृष्ण ऐसे हैं जो सर्वगणाकर्षी होकर के विराजमान हैं। तो इससे अपने आप सिद्ध हुआ कि सर्वोत्तम अधिकारी भी वो, अधिकारियों में भी उत्तम सर्वोत्तम अधिकारी वो होगा जो कि कृष्ण से प्रीति करेगा। और वे श्री राधिका देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांत सम्मोहिनी परा, उनको श्री क्यों कहा? क्योंकि वे सर्व लक्ष्मीमयी हैं, राधिका सबकी अवतारिणी होकर के विराजमान। जैसे कृष्ण सभी अवतारों के अवतारी, ऐसे श्री राधिका भी जितनी भी अवतारिणी हैं उन सबकी, जितने भी अवतार हैं कृष्ण की, जितनी भी नारायण इत्यादि जितनी भी प्रियाएं हैं श्री तत्व, उन सारी श्री तत्वों की अवतारिणी होकर के श्री राधिका विराजमान हैं। अतः देवी, देवी का तात्पर्य है द्योतमान सुंदरी, परम चमकीली, जो परम सुंदरी हैं उनका नाम है देवी, जो प्रेम का दान करने वाली, प्रेम को बढ़ाने वाली, प्रेम की सारी सामग्रियों को उपस्थित करने वाली होकर के विराजमान। कृष्णमयी, भीतर भी कृष्ण हैं बाहर भी कृष्ण हैं, वो परतत्व अकेले रमण नहीं करता है, इसलिए लीला करने के लिए वह सना से दो होकर के विराजमान हैं। क्योंकि आनंद की पूर्णता बिहार में है, बिहार नहीं है तो आनंद की पूर्णता नहीं है, और वो पूर्णानंद है, इसलिए सर्वदा ही श्री राधिका से युक्त होकर के वो श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। कृष्णमयी, भीतर बाहर जिनके कृष्ण हैं, प्रोक्ता माने संपूर्ण शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। राधिका, राधिका माने आराधना में और सिद्धि में, दोनों में वे परम श्रेष्ठ हैं। राध धातु जो है उसके यूं तो बहुत सारे अर्थ हैं, साधन भी अर्थ है राध धातु का, ऐसी साधे का कोई दूसरी नहीं है। राध धातु संपत्ति के अर्थ में आती है, ऐसी संपत्ति कहीं नहीं है। राध धातु शोभा के अर्थ में आती है, ऐसी शोभा कहीं नहीं है। परंतु राध धातु के दो अर्थ हैं, राजसार संसिद्ध, ऐसी प्रेम की साधना किसी दूसरे में नहीं है, ऐसे प्रेम की सेवा किसी दूसरे में नहीं है, और सिद्धि माने ऐसे प्रेम की वशीभूतता किसी दूसरे में नहीं है। जैसे कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं ऐसे अन्यत्र कहीं वशीभूत, ऐसी वशीभूतता कहीं नहीं है। तो राधिका माने जिनमें प्रेम के साधन की भी परिपूर्णता और सिद्धि की भी परिपूर्णता है, ये हुआ राधिका का। फिर पर देवता, वे श्री राधिका परम देवी हैं, माने जितनी भी देवियां हैं ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य की भी अधिष्ठात्री होकर के विराजमान है, पर देवता है। सर्व लक्ष्मी, लक्ष्मी शब्द का तात्पर्य है जितनी भी अभिलाषाएं हैं, जितनी भी देवियां हैं, उन सब देवियों की वे स्वामिनी होकर के विराजमान है। सर्व लक्ष्मी मई, सारी लक्ष्मी उनसे ही प्रकट हुई हैं। सर्व कांति ही, कृष्ण की जितनी भी इच्छाएं हैं, कांति माने इच्छा, वे सारी इच्छाएं श्री राधिका के द्वारा ही पूर्ण होती हैं। एक श्री राधिका का स्वरूप ऐसा कि यदि वो स्वरूप की प्राप्ति हो जाए तो श्री श्याम सुंदर की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ये ऐसा मेगा मार्ट है कि एक अंडर वन रूफ सारी वस्तुएं एक जगह मिल जाए। सर्व कांति, सर्व कांति का मतलब है कृष्ण की सारी अभिलाषाएं एक जगह पूर्ण हो जाएं। सम्मोहिनी, कृष्ण को भी, जगन मोहन कृष्ण उनको भी मोहित करने वाली होकर के ये विराजमान है सम्मोहिनी। और परा का तात्पर्य है परा ठकुरानी है, श्री कृष्ण की भी ठकुरानी होकर के वे विराजमान है। तो रुद्र तंत्र में या भरत गौतमी तंत्र में दोनों में ये जो श्लोक दिया, वे श्री सर्वोत्तम होकर के विराजमान, ऐसी जो श्री हैं उनकी कुछ कुमकुम से युक्त जो चरण रज, उसको मैं रुक्मणी अपने माथे के ऊपर धारण करना चाहती हूं। तो इससे ये पता लगा श्री शब्द जो है उसका सर्वोत्तम स्वरूप है श्री राधिका। श्री शब्द यदि आए तो श्री शब्द का सर्वोत्तम स्वरूप जो होगा वो श्री राधिका ही होगा, और वे राधिका ही परा ठकुरानी होकर के विराजमान है। इसीलिए कहा अनया राधितो नूनम भगवान हरीश्वर, श्री राधिका की महिमा में निरूपण किया गया कि अनया जो राधिका से कंपटीशन करे, प्रतिस्पर्धा करे, उसमें नय नहीं है, विवेक नहीं है। तो अनया प्रोनाउन के रूप में भी है और अनया ये कहीं एडजेक्टिव के रूप में भी है कि यदि राधिका के साथ में तुम प्रतिस्पर्धा कर रही हो तो तुम में नय नहीं है, विवेक नहीं है, नीति नहीं है। और अनया ये सर्वनाम है, अनया माने इन इनसे, इदम शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग में अनया, माने उससे भी वो अनया का जो स्वरूप है वो भी है। तो सर्वनाम के रूप में भी और अनया कहकर के जिनमें विवेक नहीं है, यदि राधिका के साथ में कोई बराबरी करे तो वो अनया है, नीति रहित है। इस प्रकार श्री कृष्ण सर्वोत्तम होकर के विराजमान हैं, अतः सर्वोत्तम भक्त कौन कहलाएगा, सर्वोत्तम में भी सर्वोत्तम कौन कहलाएगा, सर्वोत्तम अधिकारी कौन होगा, वो सर्वोत्तम अधिकारी वो होगा जो कृष्ण की आराधना करने वाला है। बोलो कृष्ण भक्त जनों की जय। ये यहां तर्क के द्वारा स्थापित किया। अब कह रहे हैं कि शास्त्र श्रूयते भक्तौ निर्मात्रस्याधिकारिता सर्वाधिकारिताम माघ स्नानस्य ब्रुवता यतः, कि शास्त्रों में मनुष्य मात्र को भक्ति का अधिकारी वर्णन किया गया। जैसे माघ महात्म्य में सबका अधिकार बताया गया कि गंगा जी में सब स्नान करेंगे, ऐसे ही गंगा जी में स्नान करने का जैसे सबको अधिकार, इसी प्रकार श्री कृष्ण भक्ति में सबको कृष्ण भक्ति करने का अधिकार है। ये यहां पर तो जैसे गंगा जी का स्नान करने में कोई किसी को नहीं रोक सकता है, ऐसे ही श्री कृष्ण की भक्ति सर्वोत्तम सबके अधिकार के भीतर आ रही है। दृष्टांत तथा वशिष्ठे नो हर भक्ति नृपम प्रति, श्री वशिष्ठ जी ने कहीं ये राजा के प्रति उन्होंने माघ स्नान की महिमा के वर्णन में ये उन्होंने कहीं वर्णन किया वशिष्ठ जी ने। सर्वेधिकारणो यत्र हर भक्तो यथा नृपो, पद्म पुराण में भी निरूपण किया गया कि हर भक्ति में सबका अधिकार है। काशी खंड में निरूपण किया गया कि अंतिजा आप तद्राष्ट्रे शंख चक्रांक धारिण संप्राप्य वैष्णवी दीक्षाम दीक्षिताय संबभू। बोले उस राजा के दरबार में, कि कोई राजा का वर्णन होगा कहीं का, काशी खंड में वर्णन किया गया है कि उस राजा के दरबार में सभी वैष्णव थे और सभी शंख चक्र धारण करके तलक लगा करके सब विराजमान थे। तो भक्ति में सबका अधिकार है और सबको वैष्णवी दीक्षा मिली हुई थी। ये वैष्णवी दीक्षा में सबका अधिकार है, वैष्णवी दीक्षा के लिए उपनयन की भी आवश्यकता नहीं है। श्री ध्रुव जी को नारद जी ने 5 वर्ष की अवस्था में प्रणव सहित ओंकार सहित द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया, जबकि प्रणव का उपदेश होता है जब उपनयन संस्कार हो जाता है तब यज्ञोपवीत हो जाने के बाद में, उपनयन हो जाने के बाद में गायत्री मंत्र के साथ में प्रणव का उपदेश दिया जाता है। परंतु श्री ध्रुव जी का अभी यज्ञोपवीत हुआ नहीं है, फिर भी द्वादशाक्षर मंत्र सहित इनको 12 अक्षर का प्रणव सहित द्वादशाक्षर मंत्र उसका उपदेश दे दिया। तो ये दिखा रहे हैं कि वैष्णवी दीक्षा में स्त्री है कि पुरुष है कि शूद्र है अंत्यज है कौन है इसका अधिकार नहीं है, वैष्णवी दीक्षा में सबका अधिकार है। तो संप्राप्य वैष्णवी दीक्षा दीक्षिताय संभव हो, वे सब यज्ञ करने वाले दीक्षित की तरह से सबके सब हो गए। और उस समय वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करके वे दीक्षित याज्ञिक जैसे सब लग रहे थे। इसके द्वारा यह भी दिखाया कि वैष्णवी दीक्षा होने पर सारे कर्म करने के अधिकारों की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। ये तो भक्तों की विनम्रता है कि वे वैष्णवी दीक्षा होने पर भी शास्त्रीय विधि का पालन करते हैं, अन्यथा सारे शास्त्रों में उनका प्रवेश हो जाए, सारे कर्मों में उनका प्रवेश हो जाता है, इस बात में शक नहीं है। परंतु फिर भी वे कहीं प्रतीक्षा देखते हैं, ये बात पहले निरूपण कराए कि वैष्णवी दीक्षा यज्ञ करने के लिए नहीं हुई है। वैष्णवी दीक्षा का जो प्रयोजन है, उसका जो मोटिव है, उद्देश्य है, वो कृष्ण भक्ति प्राप्त करना है। और कृष्ण भक्ति के लिए तो जो दीक्षित व्यक्ति हैं वे भी ग्रह का त्याग करके, संन्यास ग्रहण करके, कर्म का त्याग करके कृष्ण भक्ति करते हैं। तो जो वस्तु कृताकृत है उसमें काय को कोई फंसेगा? तो वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करने के बाद में इस बात का आग्रह कोई व्यक्ति नहीं रखता है कि हम यज्ञ में प्रवेश करें। उसका आग्रह होता है कि हम कैसे श्री वैकुंठ में प्रवेश करें, गोलोक में प्रवेश करें, वहां का अधिकार मिले। ये वैष्णवी दीक्षा का लक्ष्य है। नीचे उल्टा कर्मकांड में फंसना यह वैष्णवी दीक्षा का उद्देश्य है ही नहीं, इसलिए वह उसका अपमान ही होगा। वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करके कर्म कांड को ही बड़ा मान लेना यह एक अपराध ही होगा, यह एक निंदा की बात ही होगी। तो अंत्यज लोक भी शंख चक्र धारण करके वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करके विराजमान हुए। अब यहां पर एक बात कह रहे हैं कि अननुष्ठान तो दोषो भक्त्यंगानाम प्रजायते न कर्माणाम अकरणात् एष भक्त्यादि कार्यणाम। जब वैष्णवी दीक्षा मिल गई तब गुरुदेव ने जो नियम बताए हैं, जो अनुशासन बताया है, उस अनुशासन का जीव को पालन करना है और उसको जो नियम बताए हैं उन नियमों का भी उसको पालन करना है। माने उसने संख्या जो है वो संख्या भी उसको पूरी करनी चाहिए। तो भक्ति के जो अंग हैं उनका यदि आचरण नहीं करता है तो उसको दोष है। तो अननुष्ठान तो दोषो भक्तिंगानाम प्रजायते। आगे 64 अंग वर्णन किए जाएंगे। 64 अंगों में जो मुख्य 5 अंग हैं उनका तो उसको पालन करना ही है। श्रीमूर्ति अंग सेवनम, ठाकुर का दर्शन या ठाकुर की सेवा, घर में जो भी स्वरूप विराजमान है ये उसको करना ही है। फिर श्रीमद् भागवत का आस्वाद, स्वयं भी कुछ पाठ करना चाहिए या कहीं कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। दूसरा, फिर सजातीय वैष्णवों का संग, सत्संग, और उनमें श्रीमद् गुरुदेव उनका संग या शिक्षा गुरुओं का संग। गुरुदेव को तो जैसे चित्रपट विराजमान है, यदि प्रत्यक्ष नहीं है तो फिर चित्रपट में विराजमान गुरुदेव उनकी वंदना करते हुए फिर भक्ति में प्रवृत्त होगा, और सत्संग भी करना चाहिए। फिर नाम संकीर्तन, उसका भी नियम रखना चाहिए, कम से कम 16 माला, जैसे सब जगह प्रसिद्धि है तो 16 माला उनका आचरण जितनी भी हो। और फिर श्री अपने घर को ये भावना रखते हुए कि मेरा घर वृंदावन ही है, घर में निकुंज की भावना रखते हुए कहीं भी रहे, व्यापनात् ब्रज उच्चते, जो व्यापक है उसका नाम ब्रज है, तो मैं वृंदावन में निवास कर रहा हूं इस भावना को रखे। ये 5 नियम तो उसको रखने ही चाहिए। श्री मूर्ति की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण या पाठ, मरे भक्ति ग्रंथों का पाठ, फिर तीसरा श्री गुरुदेव का वंदन और वैष्णवों का वंदन, फिर नाम संकीर्तन और मथुरा मंडल में स्थिति भावना रूप में या साक्षात रूप में, यथा साध्य साक्षात रूप में, साक्षात न बने तो भावना के रूप में श्री वृंदावन में वास। ये भक्ति के जो 5 अंग हैं मुख्य, उन 5 अंगों का तो उसको सेवन करना ही चाहिए। जिन चीज का गुरुदेव ने निषेध किया है उनका वो त्याग करेगा। मांस मदिरा इत्यादि का जो त्याग, जो अनुचित संबंध है उन अनुचित संबंधों का त्याग, अभक्ष जो है उसका त्याग, तो ये जो नियम है, और संतों का जो सेवन, ये 5 नियम तो अलग, और जिनका निषेध किया है उन नियमों का त्याग करते हुए साधक विराजमान हो। तो अननुष्ठान तो दोषो भक्तिंगानाम प्रजायते। यदि कोई भक्ति के अंगों का अनुसरण नहीं कर रहा है तो उसे दोष लगेगा। तो कम से कम 5 अंगों का तो पालन उसे करना ही है, और जिनका निषेध किया है उन वस्तुओं का उसको त्याग करना है। न कर्मणाम अकरणात् दोष भक्त्यादि कारणाम। अब यदि भक्ति का कोई अधिकारी है और वह शास्त्र भी जो कर्म हैं उनको नहीं कर पा रहा है तब भी उसको दोष नहीं है। बोले महात्मा जिन्होंने गृह त्याग कर दिया है, अब वे शास्त्र भी अंगों का कैसे पालन करेंगे, वर्णाश्रम धर्म को से तो वे बाहर निकल गए, संन्यास ग्रहण कर लिया है उन्होंने, तो अब पूर्व पूर्व जो संन्यास है उनका आचरण नहीं करेंगे, बोले उसमें दोष नहीं है। तो कर्मणाम अकर्णात् जो कर्म है उनका न करने पर उनको भक्ति के जो अधिकारी हैं उनको कोई भी दोष नहीं है, परंतु भजन करना पड़ेगा। भजन के जो पांच अंग हैं, श्री विग्रह की सेवा, श्रीमद् भागवत की सेवा, वैष्णवों की सेवा, ठाकुर भागवत वैष्णव इनकी सेवा, और नाम सेवा और धाम सेवा, ये पांच सेवाएं, पांच निष्ठाएं जीव मात्र को, वैष्णव मात्र को करनी ही पड़ेंगी। निष्ठाचार तो दैवात प्रायश्चितम च नोचितम। अब एक बात और कह रहे हैं वैष्णवों के लिए कि अनजाने में या पूर्व संस्कार के कारण जिनको वो छोड़ चुका है, उनका अनजाने में यदि उसके द्वारा आचरण बन जाए तो ऐसी स्थिति में भी प्रायश्चितम च नोचितम, भक्त को कर्म कांड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अनजाने में अभक्ष आ गया, कोई खा लिया, अब किसने क्या मिला करके दिया क्या पता हमें, या अनजाने में कभी खा गए, कभी ऐसा हो गया, तो उसमें प्रायश्चितम च नोचितम, उसमें कर्मकांड के जो प्रायश्चित हैं, कर्मकांड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रायश्चित करने के लिए फिर नाम भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, तो नाम भगवान का आश्रय ग्रहण किया जाएगा। और ये नहीं कि कर्मकांड का व्रत कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं, वो सब प्रायश्चित करने में, तो कर्मकांड के जो मीमांसा के प्रायश्चित हैं उसमें वैष्णव को नहीं पढ़ना चाहिए। उसे कहीं ना कहीं श्री हरि नाम उनका आश्रय, वो ही विशेष रूप से श्री हरि नाम, श्री यमुना जी, श्री गंगा जी जो भगवत स्वरूप हैं, उन नदियों का, भगवत चरणामृत, इनका आश्रय उसे ग्रहण करना चाहिए। इति वैष्णव शास्त्राणां रहस्यं तद्विदां मतम्। ये वैष्णव शास्त्रों का एक रहस्य है जिसको वैष्णव जन जानते हैं और वैष्णव जनों से उसको ही समझना चाहिए। तो कभी अनजाने में स्पृश्यास्पृश्य हो जाए, कोई कमी पर बन जाए, कोई दोष बन जाए, पुराने संस्कार के कारण अनजाने में कहीं व्यवहार में ऐसे कोई पाप बन जाए, तो नाम का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उसे एक कर्म कांड की रूढ़ ही में फंसने की जरूरत नहीं है कि कुछ प्रायश्चित कर रहा है, 15 दिन का प्रायश्चित कर रहे हैं, वो ऐसे प्रायश्चित करने में उसे, या अपने आप को कहीं प्रायश्चित करने के लिए सर्प घट परीक्षा कर रहे हैं कि किसी कोबरा को, जहरीले सांप को घड़े के भीतर रख दिया और उसमें हाथ डाल, अब ये तेरे प्रायश्चित, तो तेरे हाथ डालने पर सुरक्षित निकल आया तो तेरा प्रायश्चित हो गया। अब ये ऐसे जो प्रायश्चित हैं, शास्त्रों में ऐसे वर्णन किए गए कि गरम गरम घी खोलता हुआ उसको पिलाया जाए, मरेगा ही फिर तो। परंतु ऐसे जो प्रायश्चित किए हैं वो कहीं भी उचित नहीं है। कभी कोई वैष्णव है और उनको यवनों ने जबरदस्ती उनको अभक्ष खिला दिया, उनको पानी पिला दिया, अब काशी के पंडितों के पास में आए, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ना, प्रायश्चित इनको, ये प्रायश्चित है कि इनको गरम गरम घी पिलाया जाए। परंतु जब महाप्रभु के परकर के पास में आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये प्रायश्चित उचित नहीं है, और श्री हरिनाम जो है वो ही प्रायश्चित हैं, और ये बिल्कुल शुद्ध हैं, और श्री शिव जी के नादिया को जिसे मैं घास खिलाई, तो नादिया ने, जो पाषाण की मूर्ति है, उस मूर्ति ने भी घास खा ली, उसने भी खा लिया, तो कहा इनमें कहां प्रायश्चित है, इनके प्रायश्चित की कहां जरूरत है। तो यहां पर वो उसी ओर संकेत कर रहे हैं कि निषिद्धाचार, तो कभी निषिद्ध आचरण हो जाए तब भी प्रायश्चितम च नोचितम, उनमें कर्म कांड के प्रायश्चित में नहीं पड़ना चाहिए। उस समय कहीं वो ही जो प्रायश्चित हैं वो ही कहीं करने चाहिए, नाम जो है वो नाम के द्वारा ही मुख्य रूप से प्रायश्चित तो होगा, ये विशेष रूप से बताया। अनजाने में एकादशी के दिन भूल से कहीं खा लिया, अन्न चला गया, अब क्या करे। तो उसका यही है भाई, नाम करो यथासाध्य, दूसरे दिन सामर्थ्य हो तो दूसरे दिन प्राश्चित कर लो भैया, दूसरे दिन एकादशी कर लो, व्रत कर लो। पर ये नहीं कि मारे अब खा लिया तो उल्टी करके कोई निकाले ये सब नहीं। नाम उस समय गलती से यदि कोई हो गया है तो उसका वैसे ही प्रायश्चित कहीं, नाम जो है वो नाम के द्वारा उसकी कहीं पूर्ति होगी। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे। स्वे स्वे अधिकारी या निष्ठा सगुण परकीर्तित विपर्यस्त दोषस्यात् उभयोश निश्चिता। एकादश स्कंद में भी इसी बात को कहा गया कि अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है उसका नाम है गुण। जैसे निर्विण नानाम श्रीमद भागवत के श्लोक है, ये श्लोक भी श्रीमद भागवत का ही है। यहां पर जो स्वे स्वे अधिकारी या निष्ठा ये भी भागवत का ही श्लोक है। वहां पर श्री कृष्णचंद्र भगवान उद्धव जी को ज्ञानोपदेश देते हुए कह रहे हैं कि अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है उसका नाम है गुण, और अपने अधिकार को त्याग कर देना उसका नाम ही है दोष। जैसे निर्विण नानाम ज्ञान योग, जिनका संसार से वैराग्य हो गया है उनके लिए ज्ञान योग हितकर है, और जो अनिर्विण है माने जिनका संसार से अभी वैराग्य नहीं है उनके लिए कर्मयोग उचित है, और जो न निर्विण्णो ना सकतो भक्ति योगो से सिद्धदा, जो न तो निर्विण्ण है माने संसार से एकदम विरक्त हैं और न संसार में ज्यादा आ सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो बस कोई दूसरा साधन है ही नहीं, भक्ति साधन ही है। भक्ति साधन सबके लिए है, परंतु तो जो बीच के जन हैं उनके लिए भक्ति ही एकमात्र साधन है। अस्मदादि जितने भी लोग हैं, हम सभी के जो लोग हैं उनके लिए भक्ति योग ही एकमात्र साधन है, जो संसार से अत्यंत विराग नहीं और संसार में आसक्ति भी नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो तो कष्ट पाएगा ही पाएगा, क्योंकि कृष्ण चंतन तो जनहा, जो बीच का आदमी है वो ही कष्ट भोगता है। व्यवहार में भी जो एकदम गरीब है वो तो सड़क पर कहीं भी कंबल ओढ़ करके किसी बोरी का जो उसका ही कहीं झोपड़ी सी बना करके उसमें किसी तरह से काट लेगा जीवन। और जो आज जिसके पास में संपन्न है उसके पास में कोई कमी नहीं है, बेचारे जो बीच का आदमी है वो कष्ट पाता है। तो व्यवहार की भी ये बात है और परमार्थ की भी यही बात है। परमार्थ में भी भक्ति योग ही, हम सभी के जो बीच के जो लोग हैं उनके लिए भक्ति योग ही एकमात्र सिद्धि देने वाला है। जो परम ज्ञानी है उनके लिए भक्ति उनके लिए भी है, मध्यम के लिए भी है, अधम के लिए है, भक्ति सबके लिए है। तो वहां पर ये कहा गया एकादश स्कंद में ठाकुर जी ने कि जो अत्यंत विरक्त हैं उनको ज्ञान योग अपनाना चाहिए, जो अत्यंत संसार में पड़े हुए हैं वे पाप में न पड़े इसलिए उनको कर्मयोग अपनाना चाहिए, परंतु जो बीच के जन हैं उनके लिए भक्ति योगी सिद्धि है, सिद्धि देने वाला है। भक्ति में सबका अधिकार है। अब जो गुण दोष की दृष्टि है वो है दोष, और गुण दोष से परे हो जाना वही है गुण। पहले गुण दोष का वर्णन किया, ये वस्तु सात्विक है, ये है राजस, ये है तामस। श्रीमद् भागवत में ये गुणत्रय योग, श्रीमद् भगवत गीता में भी और श्रीमद् भागवत में भी, भगवत गीता में तीन योग बताए, भागवत में चार श्रेणी कर दी, सत्व रजस्तम निर्गुण। भगवत गीता में तीन ही बताई, सत्व सात्विक राजस तामस, परंतु श्रीमद् भागवत में तीन की जगह चार बता दिए। यहां पर जो सात्विक है उसके ही दो भेद कर दिए कि भक्ति को तो बता दिया निर्गुण गुणातीत, और सात्विक जो है उसको बता दिया जो सत्वात् संजायते सत्वम, सत्वगुण के द्वारा ही सत्वगुण उत्पन्न होता है ये बता दिया गया। तो तभी गुण और दोष की ये दृष्टि रखना, इससे मुक्त हो जाना माने निर्गुण हो जाना, यही मुख्य वस्तु है। श्री कृष्ण सेवा किसी तरह से बने, यही सर्वश्रेष्ठ भाव हृदय में होना चाहिए। गुण दोष की दृष्टि में केवल क्या अपरस है क्या सपरस है, बस इसमें ही फंसे रहे तो उससे भी काम नहीं चलेगा। मुख्य भाव कहीं भक्ति में कैसे सात्विकता प्राप्त हो, भक्ति में हम अनुकूल होकर के कैसे रहें, ये ही मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है। इसीलिए कहा, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपकोष पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रमभूत आवश्यकम् को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मता। श्री नारद जी व्यास जी को उपदेश दे रहे हैं, गुरु जी पधारे, नारद जी हैं गुरु, व्यास जी हैं शिष्य। तो व्यास जी को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, यदि कोई अपने धर्म का त्याग करके श्री गोविंद के चरणारविंद का भजन करे, परंतु उसका भजन पूरा नहीं हुआ मानो, और बीच में ही उसकी मृत्यु आ गई, सिद्धि हुई नहीं, उधर तो धर्म का त्याग कर दिया और इधर उसको सिद्धि हुई नहीं और बीच में ही उसका शरीर गिर गया, भजन अपक्व अवस्था में ही यदि उसका शरीर गिर गया, पते ततो यदि, तब भी कोई चिंता की बात नहीं, यत्र क्वा भद्रम अभूत, उसका कोई अभद्र नहीं होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि किसी ने भगवत भजन किया नहीं और केवल कर्म कांड के चक्कर में ही पड़ा रहा, तो को वार्थ आप तो अभजतां स्वधर्मतः, वह स्वधर्म का पालन कर रहा है तो उसको कौन सा उसने तीर मार लिया, कोवा और अर्थ आपता, उसको क्या लाभ मिल जाएगा, उसको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। भजन करने पर यदि बीच में भी शरीर गिर जाए तब भी भजन व्यर्थ नहीं जाता है। एक दृष्टांत बड़े लोग देते थे, श्री दास जी के मुख से सुना कि किसी मोहल्ले में गोविंद नाम का एक दर्जी था और एक ब्राह्मण भी था, दोनों के नाम गोविंद। अब किसी ने आवाज दी, अरे गोविंदा है क्या, तो वो दर्जी अपना नाम सुनकर के वो अपने कुर्ता में बखिया कर रहा था, सिल रहा था कुर्ता, तो वहीं के वहीं सुई अटका करके यदि अपने कुर्ते को वहीं रख करके और दौड़ करके जाए, कौन आया, तो ये थोड़ी है कि उसने जितना पीछे सिला है वो सब उधर जाएगा, जितना उसने भजन किया है उतना भजन उसका बना रहेगा, इस जन्म में पूरा नहीं होगा तो आगामी जन्म में वो भजन पूरा हो जाएगा। इसलिए भजन अपक्व, भजन कर रहा है और बीच में ही यदि उसका शरीर गिर भी गया तो यत्र कोवा, अब कहां गिरा ये भी चिंता नहीं, अर्थात हमको बिल्कुल ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम कहां शरीर को छोड़ें, ये हमारे बस की भी बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है कि हम किस मुहूर्त में और कहां शरीर को छोड़ेंगे, ये कोई कह नहीं सकता है। तो जहां भी शरीर गिरे, वहां गिरे तो गिरे, परंतु तो हमने जो भजन किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मृत्यु कहां हो कब हो, चिंता ये करनी चाहिए कि मेरा भजन निरंतर निरंतर चलता रहे। भजन में दृष्टि रखनी चाहिए, देश और काल में दृष्टि रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर यदि ठाकुर कृपालु हैं तो जो वस्तु शक्ति है, वस्तु शक्ति वो स्थान धाम, वे अपनी महिमा कहीं ना कहीं दिखाएंगे और निस्संदेह धाम की प्राप्ति हो जाएगी किसी तरह से, तो ये बड़े मंगल की बात है। प्रयास जरूर करना चाहिए परंतु उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। बड़े लोग जैसे कहते हैं कि जन्म मरण और परण ये तीन वृंदावन में हो जाए तो बस कल्याण है। तो शास्त्र में तो निरूपण किया गया कि जन्म हो जाए, विवाह या यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए वृंदावन में, प्राण तो हो जाए अथवा वृंदावन के रज में कहीं रज लाकर के मिला दी जाए तो भी कल्याण है। धाम की शक्ति तो तब भी मिल जाएगी, परंतु तो ये हमारे बस की बात थोड़ी है, किसी के बस की बात थोड़ी है कि हम उत्तरायण में ही मरे और मुंह से देख करके मरे, एकादशी के दिन ही मरे, ये कोई संभव थोड़ी है ऐसा। तो उसके लिए प्रयास नहीं, भजन करने में दृष्टि रखनी चाहिए, स्थान देश काल इनमें दृष्टि बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। तो यहां वही कह रहे कि त्यक्तो अस्वधर्मम, अपने धर्म का त्याग करके चरणाम्बुजम हरे, श्री हरि के चरण कमलों का भजन करते हुए अपक्व अवस्था में भी सिद्धि नहीं मिली है, इसकी अवस्था में भी पते ततो यदि, यदि कोई बीच में मर जाए तो यत्र कोवा, और कहां मरे ये भी पता नहीं, यत्र कोवा सड़क के एक्सीडेंट में मर जाए, रोड एक्सीडेंट में तब भी क्या हो, कहीं भी मरे, अभद्रम अभूत अमुष्य किम, क्या उसका कोई अभद्र होगा, नहीं होगा। और को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मता, और कोई केवल वर्णाश्रम धर्म में ही लगा हुआ है उसे कौन से फल की प्राप्ति हो जाएगी। आगे इसी बात को कह रहे हैं कि आज्ञा एव गुणान दोषान मया दिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजेत स सत्तमः। सर्वोत्तम कौन व्यक्ति है कि आज्ञा एव, आ माने सम्यक प्रकार से, ज्ञा एव अच्छी तरह से जान करके कि इस कर्म को करने से मुझे स्वर्ग मिलेगा, इस कर्म का त्याग करने से मुझे प्रायश्चित लगेगा, इस कर्म का आचरण करने पर नरक की प्राप्ति होगी, इन तीनों कैटेगरीज को वो अच्छी तरह से जानता है। आज्ञा एव, आ का मतलब है पूरी अच्छी तरह से जानता है, पढ़ करके शास्त्र के प्रमाण के द्वारा जानता है कि ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये प्रायश्चित कर्म है, इनको अच्छी तरह से जानता है। गुण दोषों को भी जानता है कि इस कर्म को करने से ये गुण, इस कर्म को करने से ये दोष, परंतु फिर भी, और ये भी जानता है कि मैं वो दृष्टांत, धर्म शास्त्र का भी उपदेश ठाकुर ने ही किया है, मयो को दृष्टांत, ये धर्मशास्त्र भी कोई किसी ने अपने मन से नहीं बनाए हैं, ये भी ठाकुर के आदेश से बनाई गई हैं, सब अच्छी तरह जानता है, फिर भी स्वकान धर्मान संत्यज्यो, व्यक्ति का प्रायण धर्म कौन सा है, मुख्य धर्म कौन सा है कि सारे धर्मों का त्याग करके माम भजेत स सत्तम, जो मेरा भजन करे वही सर्वश्रेष्ठ है। तो अनजाने में उसने अज्ञान में धर्म का आचरण कर लिया हो सो बात नहीं है, जो मूर्ख है वो व्यक्ति भी हर नाम का उच्चारण करेगा, और बुद्धिमान जन भी सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद में भी हर नाम का आचरण करेगा। तो ये कहना कि अरे ये नाम ग्रहण करना ये तो भोले भाले जो ग्रामीण लोग हैं उनका काम है, जो दूसरा साधन नहीं कर सकते हैं इसलिए चलो तुम्हारे नाम ले लो, ये नहीं है बात। चाहे पढ़ा हो चाहे बिना पढ़ा हो, चाहे शास्त्रज्ञ हो चाहे अशास्त्रज्ञ हो, जानबूझ करके सारे धर्मों का त्याग करके भक्त का ही आचरण करना चाहिए, ये उत्तम भक्त के लक्षण चल रहे हैं। तो जो उत्तम भक्त हैं, उत्तम अधिकारी, वे जानबूझ करके सारे धर्मों का त्याग करके भक्त धर्म का आचरण करते हैं, भक्ति की ऐसी महिमा है। आगे कह रहे हैं माने देव ऋषि पितर इनके जितने भी कर्म हैं उन सारे कर्मों को पूरा करके उनको त्याग करके भी नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जो विधि है वो चार प्रकार की है, एक है नित्य विधि। नित्य विधि का तात्पर्य है कि जिसको करने पर तुरंत तो कोई फल नहीं मिले, परंतु नहीं करोगे तो दोष लगेगा, जैसे संध्या बंधन, अब संध्या करने से तुरंत तो कोई लाभ हो नहीं रहा है, परंतु तो नहीं करोगे तो पाप लगेगा, उसको कहते हैं नित्य विधि के अकरणात् प्रत्यवाय साधनम, जिसको नहीं किया तो प्रत्यवाय लगेगा। दूसरी विधि है नैमित्तिक विधि। नैमित्तिक विधि का तात्पर्य है कि विशेष अवसर पर, विशेष काल में, विशेष देश में, विशेष पात्र में, देश काल पात्र इनकी उपस्थिति होने पर जो कार्य किया जाए उसका नाम है नैमित्तिक विधि। कि 8 वर्ष का बालक हो गया है, अब इसका यज्ञोपवीत कराना है, ये नैमित्तिक विधि है। बालक युवक हो गया है, अब इसका विवाह कराना है, अब विवाह नित्य विधि नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि विवाह किया ही जाए, परंतु यदि शास्त्र वेद संघ को प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है, यदि नित्य ब्रह्मचर्य धारण करने की सामर्थ्य नहीं है, तो शास्त्रानुसार फिर काम का सेवन करें, यह हो गई नैमित्तिक विधि। कि अमुक काल आने पर, ग्रहण आने पर दान करो, ये नैमित्तिक विधि हो गई। तीर्थ यात्रा गए हो वहां पर दान करो, स्नान करो, ये नित्य विधि हो गई, नैमित्तिक विधि हो गई। तो देश काल पात्र के आधार पर जो कार्य किए जाएं वे हो गए नैमित्तिक विधि। जो नित्य करने हैं, परंतु जिनका न करने से पाप लगेगा, करने पर कोई प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा, वे है नित्य विधि। नैमित्तिक विधि एकाशी भी नित्य विधि है, एकाशी नित्य विधि है। उसके जो फल बताए गए ये मुख्य फल नहीं है, मुख्य फल है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो नित्य विधि, नैमित्तिक विधि माने विशेष देश, विशेष काल, विशेष पात्र, इनके आने पर उनका पूजन करना। अब गुरु जी आए घर पर तो उनका पूजन करो, पात्र के आने पर पूजन करना, तो ये नैमित्तिक विधि हो गई। फिर तीसरी विधि है, वो है अपवाद विधि। कि शास्त्र कहीं कहीं छूट देता है कि पथशुद्ध मदाचरित, घर में जितनी अपरस रखोगे भाई, परदेश में उतनी अपरस नहीं रखी जा सकती है, इसलिए मार्ग में अपनी जीवन यात्रा को बनाए रखने के लिए, रुग्ण अवस्था में जीवन यात्रा को बनाए रखने के लिए, अब वहां पर स्नान करके भोजन करो, ये कैसे संभव है? रोगी है तो रोगी को तो जो भी समय पर दवाई है वो देनी है, उसको समय पर नाश्ता भी देना पड़ेगा, वो स्नान करने का आग्रह वहां पर नहीं रहेगा, तो वो अपवाद विधि हुई। और एक चौथी विधि है, वो है प्रायश्चित विधि। कि कोई पाप बन गए हैं तो उनका प्रायश्चित करो। तो नित्य, नैमित्तिक, अपवाद और प्रायश्चित, इन चारों विधियों का त्याग करके, आज्ञा एव गुणान दोषान, इनके गुण दोषों को जान करके, जो धर्मान संत्यज्य, अन्य धर्मों का त्याग करके मेरा भजन करे, वही सत्तम होकर के विराजमान है। आगे एक बात कह रहे हैं कि भक्ति नित्य विधि है। अब ये प्रसंग शुरू हो गया, यहां पर भक्ति नित्य विधि है, और उस नित्य विधि का वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति में सबका अधिकार है। ये बता रहे हैं कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहर्त कर्त्रम। कि जिसने शरण्यम गतो मुकुंदम, मुकुंद की शरणागति ग्रहण कर ली है, परहर्त कर्त्रम, वो मुझे क्या कर्म करने हैं, इन कर्तव्यों का त्याग करके भजन का ही, कृष्ण भजन कर रहा है। अन्य जितनी भी विधि हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, अपवाद, इन विधियों का त्याग करके जो गोविंद का आराधन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति देवताओं का ऋणी नहीं है। देवता, ऋषि, भूत माने प्राणी, आप्त माने अपने से बड़े जन, माता पिता इत्यादि, नृणाम माने अन्य मनुष्य, पितृणाम पितर, इनका न किंकरो नायम ऋणी, न तो वो इनका किंकर है, मैं इनका ऋणी है, जो सर्वात्मना श्री गोविंद की शरणागति ग्रहण कर ले। अर्थात जब वैष्णवी दीक्षा हो गई, देखिए दीक्षा की कितनी महिमा है, दीक्षा को लोग ऑप्शनल समझते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए, वो एक अनिवार्य विधि है, अन्यथा इतने लोगों का ऋणी बना रहेगा और सबके ऋणों को कहां तक पूरा करेंगे, गिर जाएंगे तब भी पूरा सबके ऋण से नहीं हो सकते हैं। इसलिए सारे ऋणों से मुक्त होने के लिए श्री हरिनाम दीक्षा होना बहुत जरूरी है। जो जिसने दीक्षा ग्रहण कर ली वो देवता ऋषि पितर आत्मजन इनका न किंकर रहेगा न ऋणी रहेगा, अन्यथा इनका दास बना रहेगा, उसे इनका ऋणी बनकर के इनकी सेवा करनी पड़ेगी। सर्वात्मना यशरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहर्त कर्त्यम, जिसने सर्वात्मना श्री गोविंद की आराधना कर दी है वो किसी का किंकर किसी का दास नहीं रहेगा, ऋणी नहीं रहेगा। आगे इसी प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी जी की बड़ी विशेषता है, श्री भक्त गोस्वामी सिंधु में जाने कहां कहां से इकट्ठे करके और एक एक जगह कितने सुंदर सुंदर प्रमाण, और एकदम निष्ठा भक्ति की दृढ़ हो जाए, नाम में निष्ठा दृढ़ करने के लिए ये सारे प्रमाण कहीं दे रहे हैं और एक जगह रख देते हैं। व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं इतने ग्रंथों को पढ़ ले, परंतु एक कृपा करके एक जगह ये रख देते हैं। और वो जो शिव बड़े बाबूजी महाराज कहते थे कि कोई दिखाता है तो दिखता है, कोई सुनाता है तो सुनाई देता है, वो बात यहां पर दिखती है, ये दिखा देते हैं ये सुना देते हैं, देखो भक्ति की ये महिमा है। और तुम अन्य कर्तव्यों का त्याग करके भी यदि भक्ति करोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, और भक्ति नहीं करोगे और अन्य में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जैसे आंख में उंगली डाल करके कोई दिखा दे, ऐसे ये आचार्यगण कृपा करके दिखा देते हैं। कोई सुनाता है तो सुनने में आता है, कोई दिखाता है तो देखने में आता है, और ये सुना भी देते हैं दिखा भी देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि भक्ति मुख्य धर्म है, अन्य धर्म नहीं है। इसके लिए कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचो। सर्वधर्मान, सारे धर्मों का त्याग करे, तुम्हारी ये तो बढ़िया बात कही, भक्ति भी तो एक धर्म है, चलो ना ना ना। सर्वधर्मान में भक्ति को मत ले लेना कि सर्वधर्मान परित्यज्य ये भी धर्म है, चलो ये सर्वधर्मान का तात्पर्य है कि शरीर से संबंधित जो धर्म है, जो अन्य धर्म है उनका सभी पुंसम परो धर्म, परो धर्म का नहीं, सभी पुंसाम ये परो धर्म है, ये तो भक्ति अधोक्ष जी, पर धर्म जो है उनके अतिरिक्त अन्य जो धर्म है उन सबों का त्याग करो। सर्वधर्मान का तात्पर्य है कि भक्ति के अतिरिक्त जो धर्म है उनका त्याग करके भक्ति का सेवन करो। इसको इसी तरह से समझना चाहिए जैसे यज्ञ में कोई ये कहे कि भाई पहले अभी कोई भोजन नहीं, पहले ब्राह्मणों को भोजन करा दो, सब ब्राह्मणों को भोजन करा दो। अब सबका अर्थ क्या है यज्ञ में, यदि कोई ये कह रहा है कि सब ब्राह्मणों को भोजन करा दो तो सबका अर्थ क्या होगा, निमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन करा दो, ये सूर्य त्रिलोकी में जितने ब्राह्मण है तो देर हो जाएगा। सबका अर्थ यदि त्रिलोकी के सारे ब्राह्मण ले लिए जाए तो ढेर हो जाएगा। तो जैसे वहां सबका अर्थ अधिकारी ब्राह्मण हैं, ऐसे ही यहां पर सर्वधर्मान का तात्पर्य है कि भक्ति रूप मुख्य धर्म को छोड़ करके अन्य जो धर्म हैं उनका त्याग करो। सर्वधर्मान परित्यज्य, जो मुख्य धर्म उसका त्याग नहीं, अन्य धर्म जो हैं उनका त्याग करो। परित्यज्य, परि शब्द का एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है, परि का मतलब है कि यथासाध्य जिनका पालन कर सकते हो उन वर्णाश्रम धर्मों का पालन करो, परंतु उनमें साधन बुद्धि का त्याग करो। परित्यज का तात्पर्य है कर्म का स्वरूपतः त्याग नहीं, कहीं स्वरूपतः त्याग परंतु सबका स्वरूपतः त्याग नहीं, यदि बन सकता है सामर्थ्य है तो उनका भी पालन करो। स्नान दंध धावन शौच आचार इनका जितना बने उनका पालन करो, ये नहीं कि सबका सर्व गीता कह रही है सर्व धर्मान परित्यज्य, अब तो हाँ कुल्ला कुल्ला ही नहीं करेंगे हाथ ही नहीं धोएंगे, ये कोई बात है क्या? माने इनमें साधन बुद्धि का त्याग। श्री रामानुज भगवान इस श्लोक की व्याख्या में ये कहते हैं कि धर्म का कर्मों का स्वरूपतः त्याग करने की जरूरत नहीं है, उनमें साधन बुद्धि का त्याग, कर्म में साधन बुद्धि का त्याग, ज्ञान में साधन बुद्धि का त्याग। मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया मेरी मुक्ति हो जाएगी, ना नहीं होगी, क्योंकि अज्ञान चोर रास्ते से फिर से आ जाएगा। भक्ति में भी साधन बुद्धि का त्याग, मैं इतनी माला करता हूं जी, इतना इतना जप करता हूं, ये मुझे कृष्ण परसों मिल जाएंगे, ये हट है। इस साधन बुद्धि का त्याग, कृष्ण मिलेंगे कृपा से, वे एक माला भी मिल सकते हैं, वे पांच माला में भी, पांच नाम लेने पर भी, एक नाम लेने पर भी मिल सकते हैं, और वे तीन तीन पुरस्करण करने पर, सात सात पुरस्करण करने पर भी नहीं मिल सकते हैं। मत्स्य सरस्वती जी को नहीं मिले, उन्होंने कहा मैंने तो इतने इतने पुरस्करण किए फिर मुझे कृष्ण दर्शन क्यों नहीं हुआ, और इस संकल्प के साथ में पुरस्करण किए कि मुझे कृष्ण का साक्षात्कार होगा और नहीं मिले, वे पुरस्करण क्या व्यर्थ थे? उनके गुरु ने दिखाया, बोले सामने देखो ये क्या है, बोले ये तो चिताएं हैं, तीन चिताएं जल रही हैं। बोले चिताएं नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप जल रहे हैं, उनकी चिताएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल, साधन से नहीं मिलेंगे, कृष्ण की प्राप्ति साधन से नहीं होगी, कृष्ण की प्राप्ति कृपा से होगी। साधन करना जो है वो केवल आकर्षण करने वाला है, जैसे पेड़ लगाने से मानसून का आकर्षण होता है, परंतु पेड़ लगाना वर्षा कराने वाला नहीं है, आकर्षण करने वाला है, दोनों चीजों में अंतर है। ऐसे सत्कर्म करने पर श्री कृष्ण कृपा आकर्षित होती है, परंतु कृष्ण की प्राप्ति कृष्ण कृपा से होती है, वो साधन से नहीं होती है। तो सर्व धर्मान परित्यज्य, जो मुख्य धर्म है उसको त्याग करके, जो पाप कर्म है उनके त्याग करना यह भी एक धर्म है, पाप त्याग करना यह भी तो शास्त्र में निरूपण किया गया, यह भी एक धर्म है, परंतु इसका भी त्याग नहीं होगा। तो सर्व धर्मान में जो मुख्य धर्म है, जैव धर्म है भक्ति, उस भक्ति का त्याग नहीं, और इसी प्रकार निषिद्ध कर्मों का भी त्याग करो, इस विधि का भी त्याग नहीं है, निषेध का भी निषेध नहीं है, निषेध भी वहां स्टैंड करेगा, खड़ा रहेगा। तो सर्व धर्मान परित्यज्य, और जो कर्म है उनका त्याग करके, परित्यज्य माने उनका स्वरूप त्याग न करके उनमें साधन बुद्धि का त्याग करके, माम एकम, माम कहकर के श्री ठाकुर अपनी तर्जनी से अपनी छाती को छूते हुए कह रहे हैं कि मुझे अर्जुन मुझे, ये माम कहकर के ठाकुर अपनी तर्जनी का अपने वक्षस्थल से स्पर्श कराते हुए, और एकम कहकर के और किसी दूसरे को नहीं, मुझे मुझे ऐसा कहकर के, एकम शरणम ब्रजो, मुझे ही शरण करके मांग। शरण के तीन अर्थ, शरण माने बेस, जहां पर खड़े हुए हैं उसका नाम शरण। शरण का दूसरा अर्थ है छत, रूफ, जिसके नीचे हम खड़े हुए हैं, और शरण का मतलब है साधन। शरण के तीन अर्थ, अर्थात मैं ही आश्रय होकर के विराजमान हूं, मैं ही तेरे साधन भजन का संरक्षक होकर के विराजमान हूं, और मैं ही साधन हूं। नाम और नामी में भेद नहीं है। तो जो नाम का आश्रय ग्रहण कर रहा है वही साधन। तो शरण के तीन अर्थ कोश में, यूं तो और भी अर्थ दिए गए, तीन अर्थ और हैं, प्रधान हैं। शरण माने आश्रय, शरण माने रक्षक, शरण माने साधन। तो मुझको ही साधन मान, मुझको ही अपने साधन का रक्षक मान, और मुझे ही अपने साधन का आश्रय करके मान। ब्रजो, मैं आदेश दे रहा हूं। बोले हाय, मेरा वर्णाश्रम धर्म छूट जाएगा, मन में कहीं पीड़ा हो तो कहने हैं, नहीं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर लूंगा। मां शुचो, तेरे हृदय में जो थोड़ा सा संदेह है कि हाय कैसे अपने धर्म का त्याग करूं, इसके लिए सोच भी मत कर। मां शुचो, कि धर्म त्याग करने का तुझे पाप लगेगा, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी आज्ञा से तू धर्म का त्याग कर रहा है, उन साधनों का कुछ का त्याग कर रहा है, स्वरूपतः कुछ में साधन बुद्धि का त्याग कर रहा है और कुछ का स्वरूपतः त्याग कर रहा है। इसके लिए मां शुच, तुझे सोच करने की भी जरूरत नहीं है, मन में क्लेश रखने की भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार भगवत भक्ति का सब में, भक्ति में सब का अधिकार है। ये इन प्रकरणों के द्वारा, इन अनेक अनेक श्लोकों के द्वारा यहां पर स्थापित किया गया। अतः भक्ति ही, भक्ति में सब का अधिकार है, ये श्री भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने स्थापित किया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल से यहां श्री छोटे बाबूजी महाराज, श्री श्री स्वनाम धन्य परम पावन, जिनका नाम वे श्री कृपा सिंधु बाबूजी महाराज, उनका जो उत्सव का क्रम है, वो उत्सव का क्रम कल से प्रारंभ हो जाएगा। कल से यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा हमारे पंडित जी महाराज कहेंगे, और सप्ताह के बाद में फिर दो दिन अखंड नाम संकीर्तन है, और 20 तारीख को श्री बाबा का उत्सव। तो ये 10 दिन का जो उत्सव का कार्यक्रम है, वो उत्सव का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ रहेगा। कल से सब लोग श्री श्रीमद् भागवत सप्ताह उनमें श्रवण करने के लिए आमंत्रित हैं। कृपा करके पधारें और कथा का आनंद लें। पंडित जी महाराज बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, तो उनके द्वारा कथा श्रवण करेंगे। और यहाँ पर फिर 26 तारीख से श्री श्रीमद् भागवत की सप्ताह का दास भी यहाँ सेवा करेगा। 26 तारीख से एक दूसरी सप्ताह है बाद में। तो अब कल से तो यहाँ 10 दिन के लिए ये विश्राम का कर्म का रहेगा। तो सब लोग कृपा करके उस उत्सव में सम्मिलित। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फिर 21 तारीख से ये क्रम जो है सेवा का क्रम, ये सेवा का क्रम 21 तारीख से यहां लगातार चालू रहेगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय, भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।